Sziasztok, ez a BB Rádió. Online verzió van, nem egymás mellett, mint a Hulkában, hanem online kapcsolatban is azt rögzítjük. Úgyhogy most finkhoz nyugodtan. Hát ez kurva jó, de szerintem belehaladszik. Úgyhogy hát sziasztok egyébként, de nem fogok megnyitás kell ilyenkor. Ezt, de nem egyébként nem szoktunk nyugodni. Hát csak néha nem sikerül, tudod. Meg nem úriember vagyok, érted? Nem. Igen, tudod. igen, de nem. Tehát ilyen buta altesti poénokkal próbálkozunk, mint a hollywoodi filmekben, de valójában nem erről van szó, hogy kingunk össze-vissza. Bár tudnék nektek olyan embert mondani, akik kingik össze-vissza, és úgy csinál, mintha nem. De nem mondom meg, hogy ki az. Nem tudom, kire gondolsz. De szerintem tudod. Na mindegy. Lehet. Hát azért voltunk olyan nagyon régen, mert olyan könnyen megy ez a rádiót, ezt a rádiót összehozni, hogy én állandóan nem érek rá. És az irodámban rohadás meleg van, mert nincs légkondi, meg rohangálok ide-oda, és még a melókat kell csinálnom, és egyszerűen képtelenség, hogy egy órára leüljek a Hurkával, és átbeszéljük meg, hogy agyilag is ott legyek ezeket a dolgokat. De hát most azért megpróbálkozunk bele nagy nehezen. Meg kicsit olyan ez a dolog, mint amikor mész a fogorvoshoz, és így halogatod. Nem tudom, talán nem tudom miért, de nem szeretek annyira így. Nem az a baj, hogy nem szeretek rádiózni, hanem nem szeretek szerepelni, és azt mindig elodázom. Ezt a Humi is meg tud, nem Homi, mert az a Homer Simpson, hanem a Humi is meg tudna erősíteni, amikor BBTV forgatáson is ilyen szerepelek, akkor én mindig húzom, és mindig az utolsó pillanatban veszük föl, amikor már muszáj, mint Kati Béla. Szóval, hát van egy csomó témánk, egy csomó dögunalmas profi verseny, de volt egy Muscle Beach, volt egy Hugh Jackman érdekesség, aki most a Farkas című filmmel jött vissza a moziba, és majdnem azt mondtam, hogy a Farkas című bűnrossz filmmel, és nem, de nem kéne lelőnöm a poént, hogy ez mennyire kurva rossz, mert egyébként félelmetesen kurva rossz. Tehát, mint hogyha retardált 14 éves kisgyerekek írnának buta forgatókönyveket Hollywoodban. Itt már meg Transformers robotember is van benne, meg minden, tehát annyira... Csinálhatnak mi is ilyen filmajánló robotot egyébként, mert most éppen a Farkasról beszélt, aztán szerintem később fogunk a Pénengényről beszélni. Az a bajom ezzel, hogyha filmajánló lovat, ma megint az lenne, hogy mindent leszarozunk, mert minden szar, ez ami nekem fájdalmas. Igen. Igen, de tulajdonképpen ez van a BB Rádióban is, úgyhogy gyakorlatilag. Igen, majd... hát ugye erről beszéltünk, hogy megpróbáljuk ezt változtatni, úgyhogy nagyon-nagyon pozitív dolgokat fogok ma mondani. Megpróbálom mindent nagyon pozitívan leszarozni, de nem tudom, hogy ez mennyire jön össze. Mindegy, hát szerintem... próbálkozunk. Hát vagy hazudunk, vagy nem. Az hazugság az a baj, hogy az nekem morálisan nem. Tehát ez igen, a problémám, tudom. Hogy morálisan nem. Ezért fájnak bizonyos dolgok abban, ami ebben a magyar sportéletben is történik, mert a hazugság az nekem nem fekszik. Az a baj. Tehát biztos, hogy sokkal jobb lenne az életem, ha hazudoznék össze-vissza, és csak saját érdekeimet nézném, és ennek az érdekében össze-vissza hazudoznék minden, de ez nekem nem jön össze. Ez van. Úgyhogy hazugság nem lesz. De viszont akkor mesélj nekünk a Muscle Beach-ről, nagyon óvatosan, mert azért pozitívak vagyunk. Igen, a Muscle Beach-nek a pozitív részeit szeretném kiemelni. Természetesen mindig van egy-két hülye, aki rá kérdez a negatív részekre, de hát nem beszélem, vagy nem akarok róla beszélni. Én azt írtam a cikkben, hogy nem sárga kompatibilis. Ugye azt a bodybuilder sárga oldalnak azt, ami... Hát, hogy is fejezzem ki, a minket köpködők is nyomorékok nevezték el. Amikor hogy bejött bizonyos konkurencia, akkor úgy gondolták, hogy azzal nekik jobb lesz, hogy minket szaroznak. Nem lett jobb, ez soha nem működik ez a stratégia. De ők elneveztek minket sárga oldalnak, és ez nekünk megtetszett. És megtartottuk. Nagyon tetszett nekem a süllyed a sárga tenger alatt járó kifejezés, azon marha jót röhögtem. Amikor valami hülye a piacvezetőre azt mondja, hogy süllyed, és hát nem is süllyed. Ez azért már régen volt, és ez megint nem is annyira pozitív. De ez pozitív, nem érdemes pozitív, hiszen ez azért pozitív, mert ezt a dolgot meg kell fordítani, ezen nevetni kell, és amikor téged próbálnak így lehúzni, és te tudod, hogy semmi okuk nincs rá, akkor nem az a megoldás, hogy hátradősz és röhögsz rajtuk, hanem az a megoldás, hogy még jobban csinálod, és mi ezt a stratégiát választottuk, hogy még jobban csináljuk. És egy kicsit én most is ezt a stratégiát választottam. Tehát volt, aki megkérdezte, hogy miért nem volt sárga kompatibilis, és én erről nem akarok beszélni, nem volt az. Nekünk van egy bizonyos filozófiánk, például van egy olyan filozófiánk, hogy én a közönséget, bár tisztában vagyok bele, hogy a közönségnek jelentős része azért seghülye, de én soha nem tekintem így, én mindig a normális embereket, az igazi normális rajongókat tartom standardnek, és nagyon sok van belőlük, és nagyon jó srácok, és úgy gondolom, hogy nekik nem szabad hazudnunk. És ezért nem tehát számunkra az a sárga szisztémában nem fér bele, hogy nem a nem rá, arra a célra, hogy elég példaképként tegyünk embereket, arra rá nem szolgált embereket mi nem prezentálnánk. Érted, hogy miről beszélek? Én értem, és ráadásul már abból a cikkedben is benne. Tehát én úgy gondolom, hogy olyan embereket oda tenni a rajongók elé, akik nem oda valók, sőt, szégyen, hogy oda kerültek, azokat mi nem tennénk meg. A SciTech azt csinál, amit akar, ez az ő problémájuk. Én ezért mondom, hogy nem kompatibilis, tehát én bizonyos embereket nem engednék oda. Ennyi a történet. Úgyhogy igazából erről többet nem is akarok beszélni, inkább a pozitív részét domborítanám ki a Muscle Beach-nek. Még hozzá azt, hogy gyakorlatilag jól láthatóan ez a dolog. Annak ellenére, hogy, és ez szintén nem pozitív dolog, de szerintem nagyon gyenge reklámja volt a rendezvénynek. Annak ellenére annyira elterjedt ez a sportkörökben szóbeszéd szintjén, hogy rengetegen jöttek, tehát jó, ez egy relatív dolog, de nem mondhatnám azt, hogy kevesen voltak. Amikor szombaton rossz idő lett, és elindultak az idióták haza az autópályán, és én alig tudtam, mert én Balatonföldváron mentem el Siófokra, én teljesen külön szálltam meg, megjegyzem, nem véletlenül, de ez mindegy, akkor gyakorlatilag egy dugóba kerültem, amikor Siófok felé haladtam az autópályán is, mert rengetegen mentek haza, tehát hogy rossz idő lett, viszonylag rossz idő lett szombaton, mindenki elindult hazafelé, és én azt hittem, hogy a Muscle Beach-en nem lesz senki, és ez nem így volt. A strand részen, ami ugye nem a, tehát a Muscle Beach-et úgy kell képzelni, hogy van egy strand, és mellette egy placon pedig van a berendezett edzőterem, és a strandon teljesen független emberek vannak, ők strandolni jönnek oda, csak volt mellette egy ilyen rész, és gyakorlatilag a strand üres volt, és csak az érdeklődők voltak ott, akik a SciTech Muscle Beach miatt lejöttek, és az edzőterem tele volt az a nap is emberekkel, tehát rengetegen voltak. Tehát, hogy számszerűen ez hány ember, azt nem tudom, de igazából tök mindegy. Nagyon jól mutatja a dolgot, hogy maga a csapat miatt és az egésznek a lényege miatt és itt a legfontosabb részét emelném ki, mondjuk a bodybuilding részét is kiemelhetném, tehát a bodybuilding része miatt jött az embereknek a többsége, és ők eljöttek akkor is, ha rossz idő volt, sőt, olyan srácokkal találkoztam, akik eljöttek Romániából 1000 kilométerről csak azért, hogy a Muscle Beach-en találkoznak XY-nal. Zárójában megjegyzem például velem, ilyen is volt. És ez igazából tök jó. Tehát ez a dolog működik. Én feleslegesnek tartom említi a sallangot, a picsa modellversenyeket, a rudonpörgés, meg ezeket, de hát nyilvánvalóan nincs igazam szokás szerint. Mert ez nem minden el össze kell keverni. Erről szerintem még beszélünk, mert egy hasonló témát hoztál fel. De én azt mondom, hogy ez határozottan siker volt ez a téma. Még azt mondhatnám, hogy felülmúlta a tavalyit is. Úgy gondolod, hogy sikeresebb volt, mint az első. Sikeresebb volt, mint az első. A tavaly is nagyon jól sikerült, de nem azért volt sikeresebb, mint az első, mert több volt a program, szerintem. Hanem a tavalyi meghozta az idejét, és mindenki itt akart lenni. De voltak persze balfaszkodások, tehát az, hogy a bemutató edzésen a kordonon kívül voltak tavaly az emberek, és most idén nem merték bemondani, hogy a kordon mögé ki kell menni az embereknek. Ami nagyon nagy... nagyon biztosan megvincselték volna őket. Biztos, meg ugye milyen szar lett volna, ha az emberek látnak is valamit, nem egymás hátát, tehát ez szörnyű lett volna minden bizonnyal. Esetleg lehetett volna normálisan dolgozni, ez is szörnyű lett volna minden bizonnyal, de ezt például nem merték megcsinálni, ilyen apróságok voltak. Akkor tömegtől a Kati Béláék nem tudtak vizet, nem vittek vizet magukkal, és nem tudtak vízért kimenni, mert a saját cuccukat nem érték el. Ezért mikrofonban mondták be, hogy hozzanak nekik vizet, meg ilyen hülyeségek, tehát akkor abból sértődés lett, meg tehát mindegyben nem akarok belemenni. Voltak jó, ez nem érdekes szerintem annyira, ez már az nem a lényeg, hogy itt ez a dolog, ez nagyon erős. Ez nagyon erős, ez nagyon, nagyon vonza az embereket. Ez a csapat van annyira erős, hogy gyakorlatilag eljönnek az emberek, látni akarják őket, abszolút ők olyan vonzerőben rendelkeznek, hogy tényleg szerintem sok embernek ez egy ilyen fő nyári program volt, hogy ide el akarjon jönni. akarjon egy aláírást, egy aláírókártyát, valami úgy, hogy úgyhogy igazából baromi jól sikerült. Én egyébként részemről azt csináltam, hogy pattogtam ide-oda a programok között, tehát nekem az volt a terv, hogy nyilván a inkább megemlíteni sem nagyon kívánt rúttánc, meg egyéb programokra én nem akartam elmenni, de úgy terveztem, hogy ha lesz valami olyan program, ami a bodybuilder olvasókat érdekli, akkor én arra fogok menni, és egyébként megyek haza, fölülök a kis motoromra, és tiplizek haza, és akkor így ide-oda ingáztam, amikor érdekes dolgok voltak, arra mentem, de hát ebből volt némi szívás, mert elmaradt az egyik nap az edzés, elhúzódott a modellverseny, meg ilyen hülyeségek, de aztán ezt vasárnap sikerült pótolni. Úgyhogy... Na jó lett, és jövőre is lesz Muscle Beach. Biztos, hogy lesz. Én 100%-ig biztos meg benne, hogy lesz. Tehát ez nem kérdés. Ez jól hangzik. Aki esetleg lemaradt, az jövőre elmegy. Nem tudom, hogy van-e, aki lemaradt, mert mindenki itt volt. Tehát mindenki, de mindenki itt volt, hogy a Tóth Dani lejött edzeni, pont az az edzés maradt el, amikor Tóth Dani jött. A Molnár Peti is itt volt, a Nagy Ferit is láttam. Itt volt a Bognár Gergő is, aki nyilvánvalóan nem kifejezetten szájtek kapcsolat. Hát a Dani sem. Gyakorlatilag nagyon sokan itt voltak. Tehát a lényeg a sport volt. Ezt próbálod kihangsúlyozni nekünk. Nem, ez abszolút nem ez volt a lényeg, tehát ilyet nem is hangsúlyoznék, de az a lényeg, hogy jó volt ez a dolog, és jó sikerült, ez egy nagyon masszív rendezvényt lehetett látni annak, aki volt olyan szerencsés, hogy eljött. Most egyébként, ha befejeztük a rádiót, akkor nekiállok összevágni egy anyagot, ahol természetesen nem globálisan az egész, hanem bizonyos érdekességekre koncentráltam, mert nem lett volna értelme, nem tudom hány órás anyagot csinálni. Nekem az az elvem, hogy ilyenekre el kell jönni, meg kell nézni, és nem utólag megnézni a tévébe. Nő. Hát meg úgy sem nézik meg a tévében igazából. Ja, de hát ugye idézik. 7 órás filmet forgatni a Muscle Beach-ről sok értelme nincsen. Nézni. Ez egy hétvégi program. Meg nincsenek ez a megfelelő munkakörülmények. Nincsenek. Hát meg. Az meg a másik. Most például egy srác írt nekem edző válaszolba a fotóimról, hogy ilyen egészen művészien elkezdte elemezni, de ő nagyon nagyot téved. Mert, várján, azt mondja, te aztán belemész a dolgok közepébe, eszméletlen mennyire az egyenes önmegvalósításnak a görbe tükrét tárod a nézők elé. Nincs mellékomponálás, nincs rózsaszín köt, nincs trükkös elmaradt bejtés, csak a nyers valóság, stb. Oda mutatsz, ahova kell, és meg is mondod, amit kell. Tehát ő ezeket a képeket így látta, de ez nem így van. Ez nem így van, ez azért nincs így, mert nem voltak a megfelelő körülmények ahhoz, hogy olyan képeket csináljak, amilyet szerettem volna. Olyat csináltam, amilyen sikerül. Ennél sokkal durvább képeket szerettem volna összehozni, de nem voltak jók ehhez a fényviszonyok. De ez volt a legkisebb baj, hanem az, hogy ott nyüzsögtek az emberek. 300 annyi képet kellett lőni, mint amit akartam volna, mert egyszer ennek lógott be, egyszer annak lógott be az emberek. Tehát fotózol valakit, és hátulról megnéznek szembe a kamerával. Érted, és nincs annyi esze, hogy ki kéne állni a képből, és hát szólnom kell ilyenkor, és rengeteg elrontott kép van, de hát mondom, nem, ott nyűzsögtek az emberek, nem voltak kiterelve onnan, úgyhogy nem tudtuk azt csinálni, amit akartunk. Nyilván így nem lehet fotózást csinálni. Ezt, ott voltak a ilyen napellenző árnyékolók, az beárnyékolta, tehát mindegy, szar volt az egész, ezt tudtam kihozni belőle, ja, meg nem volt időnk, mert ez a bemutató edzésnek a végére lett tervezve, de nagyon okosan elkezdtek a bemutató edzés végén tortát enni, és akkor nekem kellett az embereket összefogdosni. Tehát ez így megy. Ez egy ilyen, amikor te valamit akarsz alkotni, ami maradandó, az egy ilyen mostoha dolog. Ez egy mostoha dolog, neked kell. Ennek nem sok köze van a testépítéshez, ez ilyen általános dolog, mindenhol annyira nem érdemes ezzel foglalkozni. Nem, tehát ugye ez egy másik szakma, nem értik. Hogy nem, nyilván. Nem értem, ennyi, ilyen egyszerű a dolog. De ez versenyeken is teljesen normális, az embereket úgy kell összefogdosni, hogy legyenek fotózva, holott ez a lényeg a dologban, csak nyilván. Nem mindenki ért. Ezt még ők sem értik, csak utólag keresik, hogy miért nincs kép, de akkor meg már mindegy. Jó, hát de hogy lenne? Tehát ha nem álltad a fényképező elé, akkor hogy lenne kép? Hát nyilván nincs. Sztorikon gondolkozom a Muscle Beach-sel kapcsolatban, csak nehezen jutnak eszembe, ott volt Ozi, akinek most ugye ő a közismert Rocky szekvenyomó, nagyon jó srác. Hát most nem esett neki jól a nyomás, de beszéltünk arról, hogy nagyon sokan diétáztak a Muscle Beach-re, és én azt egy jó dolognak tartom, addig a szintig, amíg nem feszengő majomkodás lesz belőle. Nyilvánvaló, hogy a Team Site-eknek bizonyos tagjai bekészültek, azt nagyon jól tették, hiszen jól reprezentálták magukat. És erre, ezzel kapcsolatban elmondta az Ozi, hogy ő is diétázott egyszer másfél óráig. Aztán, de akkor rájött, hogy ez nem neki való. Aztán itt volt Mészi, aki két hétig diétázott, pedig neki nagyon jól főz a felesége, de egyébként szerintem neki se való, tehát a Mészi így is jól néz ki, amilyen, nem kell ki kockásosat. Megfanyomolnak minek? Hát nem, is az, nem is az, csak érted, most ő nem az a szép fiú fazon, őt nem, nem ezért kedveljük, ennyi, egyszerűen nagyot tud nyomni, fölösleges neki megerőszakolja magát egy olyan irányba, ami neki nem fekszik, szerintem a Mészi így is jól néz ki, hát azért csináltam egy olyan Kati Béla és Mészi képet, hogy szerintem fasza. Igen, emlékszem. Az jó lett. Aztán, jó, voltak poénos dolgok, mert ugye ott voltak a kívülállók, akik ott strandoltak, és az vicces volt, amikor fekvenyomó verseny közben ők ilyen körbe felállított napágyakon fekve szívták a cigit, miközben ment a Cytec Raw Power. Az mókás dolog volt. Egyébként rengeteg olyan program volt, ami érdekes, tehát volt ugye a Cytec Raw Power fekvenyomó bajnokság, volt többféle erős ember verseny is, tehetségkutató, rendes erős ember verseny, első osztályú volt, felföldi játékok, ami az erős ember versenyeknek egy fajtája, egy ilyen Skóciában hagyományos erő versenyszámokat csinálnak ilyenkor, skótszoknyában, ami igazából nem számítettök mindegy, nem akadályozza a versenyzőket abban, hogy megcsinálják a számokat, tehát az csak egy ilyen hagyomány tisztelet miatt van. Aztán volt egy, nem tudom milyen Blessing nevű szám, amit elfelejtettem, amiben a Kati Béla és a Bodó Imi is kipróbálta egymást, itt valahogy egymással szembe kell küzdeni, van egy ilyen nagy deszka, felállítják egymásnak, talpal leülnek egymással szembe, és ki tudja másikat elhozni, valami ilyesmi. Állítólag nagyon látványos a dolog, de én nem láttam. Éppen akkor máshol voltam. Aztán... Ez érdekesnek hangzik egyébként, én ezt nem ismerem. Igen, akkor nem volt... mennyire általános. Volt, ki tud egy adott súlyba mennyit nyomni történet, tehát miten 100 kilóba kellett fekve nyomni, és ki tud belőle többet, ez nekem nagyon tetszik. Aztán volt felhúzó verseny, ilyen dolog, úgyhogy igazából önmagában ezek a programok, amiket most elmondtam, ezek bőven elegek lettek volna. Én emellé teljesen feleslegesnek tartom, hogy rúttánc verseny volt, vagy bemutató, vagy mit tudom én, de hát ez ugye az én ízlésem az más egy kicsit. De hát mi már csak ilyenek vagyunk, konzervatív bodybuilding jellegű webmagazin. Ez. Nem hiszem, hogy ez olyan nagyon konzervatív, tehát maradjunk a bodybuildingnél, és akkor oké. De senki nem marad. Kell konzervatívnak lenni. De senki nem akar maradni. Tehát mindenki megy a buzi irányba, modell, buzi kategória, ilyenek. Kinek van. De mi nem megyünk. Mi nem megyünk. Ennyi. Ez a történet, nem megyünk. Nagyon érdekes, azt nem tudom, neked meséltem, bár ezt beleírtam az egyik cikkben, nagyon érdekes mementó volt. Egy kicsit kínos számomra is. Odajött hozzám egy srác, két csaja, hogy hát, hogy én vagyok a Bunny, mondom igen. És hát ő szeretné, hogy lefotózzam ezt a két csajt, és hát nem is érzettem, hogy mit akar, azt hittem közös képet akarnak, mert ilyenből van rengeteg, hogy hozzám adjanak közös fotóra. És de hát nyilván rákérdeztem, hogy mi van, vagy mégis úgy, mit akar, mert nem volt ez tiszta, ahogy ő, és hát hogy a két csaj szeretne a bodybuilderre felkerülni, és azért fotózzam már le őket. És mondtam nekik, hogy bocs, de ez nem a parti fotó. Ez nem úgy megy, hogy én lefotózok, és te felkerülsz a bodybuilderre. Mondom, basszus, hozzánk sportolók kerülnek fel valami alapján. Jó, de hát az egyik csaj fitness model. Most egy olyan valakik akartak a bodybuilderre felkerülni, akik nem is olvassák. Nem tudják, hogy mi a filozófiánk ezzel kapcsolatban. Tehát, hát másrészt meg, amikor magyarázni kell, hogy valaki egy fitness modell, és akkor ezzel kell bizonyítani, hogy igen. Mennyire versenyzünk. Hát, ugye nálunk érdemek szerint így van. Működik. Úgyhogy így random embereket nem teszünk fel általában. Ennyi. Tehát ha valakiben valami érdekes van, akkor ott valami történet van, de ha nincs, akkor nincs. Hát most mit mondjak, ez nem parti fotó. Tehát ez nekem arra kínos volt megmondani, persze a csajok meg is sértődtek, de hát basszus. Azért ez nem így. Nem mit tudsz csinálni? Semmit. Vagy az olvasók, vagy ők ketten. Nevetni tudok. Váltsunk. Jövőre lesz már hosszú lesz. Ennyi. Erre számít mindenki. Itt van nekünk Hugh Jackman lába. Igen. Hát Chicago Pro-t akartam. Nagyon nem érdekel Chicago Pro egyébként. Hugh Jackman lába. Hugh Jackman-nel az az érdekes, hogy most ugye van ez a rettenetesen rossz film, és hát Hugh Jackman rettenetesen izmos benne. Hát kinek izmos? Szerintem olyan nagyon azért nem izmos benne, de oké. Okay. De ugye hülye újságíróknak ő rettenetesen izmos, tehát már látom olyan bloggert, aki már nagy okos fejtegetéseket írt arról, hogy most milyen spártai 300 TRX kettlebell és mondjál még valami divatos fasságot, crossfit edzést végzett hozzá, hogy ő most ilyen marha szálkás és marha izmos lett, és meg hogy milyen diétát csinált, és hogy mennyi kokszott, tehát ezt így leírta valami idióta. Ezt a Winkler küldte át nekem, mondom, ennyit írtam neki vissza, hogy túl sok szart olvasol. Én ezeket beteg dolognak tartom, hogy hülyék elkezdik rögtön elemezgetni, és rögtön tudják a titkot, hogy ki milyen titkos edzésmódszerre készült. Ez egy kamu. Tehát amikor a túloldalról jön, és azt mondják, hogy a spártaiak ezzel is ezzel az edzésmódszerre készültek, akkor itt az edzésmódszert akarják eladni a hülyéknek, ennyi. De hogy ez a valóság-e vagy sem, azért abban én erősen kételkedem általában. Annyira nem kell azért bedőlni itt ezeknek a dolgoknak. Meg eleve hülyeség ezzel foglalkozni, tehát hogyha valaki izmos akar, nem érdekel, hogy Hugh Jackman mikor kitől néz ki. Hát mindenki magával foglalkozva, ne Hugh Jackman-nel. Hát ilyen egyszerű. Lemész az edzőterembe is edzel. Tehát nem azzal kell foglalkozni, hogy Hugh Jackman mit csinált meg, hogy kokszolt-e vagy nem kokszolt. Jaj, mert biztos kokszolt. Kiért nem szarja le, hogy kokszolt Hugh Jackman? Magaddal kell foglalkozni. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. Normálisan kell kajálni. Ha ez érdekel, hogy jól akarsz kinézni, akkor normálisan kell kajálni, meg edzeni, és nem Hugh Jackmanre rejszólni, hogy mi történt. Az az ő dolga, kurvára nem. Meg el kell mondani, hogy Hollywoodban egyébként a színészek, hogyha izmos szerepet kell eljátszani, akkor kokszolnak. Miért? Azért, mert egyébként rohadtul nem érdekli őket, de, hogy néznek ki. Az se számít. De, nem, de ráadásul... Akkor rövid idő alatt, rövid időre... Azt se tudhatod, mert mi nem látunk bele. Tehát mi egy időparadoxonban vagyunk. Lehet, hogy Hugh Jackman 2 éve készült titokban erre a dologra. Ezt nem tudhatod. Nem valószínű. Általában nem valószínű, de nem tudhatod. Nem tudhatod. Egyáltalán nem tudhatod. Nem tudhatod, hogy ezt a filmet mikor forgatták, mikor lett kész, mennyi volt az utómunka, mennyit forgattak, mikor kezdett el rá készülni, simán lehet. Tehát ja, mi, amennyire mi nem vagyunk update-ek abban az időpontban, hogy mi mikor történik, annyira itt bármi történt. Tehát Hugh Jackman 3 éve is elkezdhetett készülni erre a filmre. Simán. Simán. Semmi erről nem is kell, hogy tudjunk semmit, mert most láttál a múlt héten egy képet, ahogy Hugh Jackman még vékony volt, amit 5 éve csináltak, és most hozta le valami hülye újság. Tehát egyáltalán nem vagyunk itt mi ebben időben, hogy tudjuk, hogy mi történt, úgyhogy teljesen fölösleges erre rejszólni. Én nem venném el azt a lehetőséget sem, hogy tényleg rendesen készülnek erre a dologra. Nagyon valószínű, hogy van egy nagyon sok ezer dolláros edző, amit fizet a stúdió, és felkészítik az embert. Tehát milyen lehetne? Nincs hát ez semmi biztos. Baj? Hát egy, figyelj, testépítő versenyző 16 hét alatt formába tud kerülni, úgyhogy kurva komolyan odafigyel, akkor szerintem egy Hugh Jackman, aki nem tudom mennyi dollárt kap egy ilyen filmre, ő is képes lesz kurva komolyan felkészülni erre a dologra, akár 16-20 hét alatt, hiszen hülye lenne, ha nem tenné meg, mert kap érte nem tudom hány millió dollárt. Hány millió dollárt kap egy testépítő versenyző? Sehányat. És mégis fel tud készülni. Emberek be tudnak diétázni egy Muscle Beach-re. Akkor Hugh Jackman x millió dollárért miért ne tudná megtenni? Tehát ez mindenki ilyen ördöngösséget keres ebbe a dolgokba, hogy jaj, mi a titok, hogy Hugh Jackman hogy néz ki 2 nap alatt, de nem 2 nap alatt nézett ki, valószínűleg felkészült erre a dologra, edzéssel volt mellette egy tréner, baszogatta éjjel-nappal, ráért a csávó, erre a filmre készült, ez volt a munkája. Érted? Azt mondják, hogy a forgatás 3 hónap, aláírjuk a szerződést most, és akkor van neked 6 hónapod, vagy 8 hónapod, hogy formában legyél. Semmi más nem kell csinálnia. Aludni otthon, zabálni, elmenni néha megjelenni, bizonyos dolgokra, és készülni a filmre. Hát ez olyan nagy dolog. Hát marhára nem. Meg lehet csinálni. Nem kell elvitatni, hogy most jaj, biztos valami titkos, genetikailag mólosított kokszot szerette a Hugh Jackman. Kugvára nem. Edzett aztán kézzel. Most nem egy ilyen hűde vastag a csávó egyébként, hogy nagyon meg kell döbbenni. Nem, hát, és különösen a lába nem vastag. Igen, az a felhúzós kép. Edzett, szóval van ez a kép, ahogy Hugh Jackman felhúzást végez, és akkor görbül a rúd, és akkor egy kicsit elő van adva, hogyha kemény vagy, akkor görbül a rúd. Én nem tudom, milyen rudat használtak ezek. valami nagyon kínai, de a 22 000 fontos kínai súlyzorú csegörből így, tehát ez nem tudom, hogy sikerült, mert azért ez nem egy olyan rettenet nagy súly. Szerintem kiszámoltuk, nem? De már nem emlékszem. Én úgy emlékszem, hogy valami 160 kiló volt. 160 kiló. 160 kilónál ott nem görbül a rúd, tehát én nem értem, hogy itt mi történt. 160 kilónál nem görbül a rúd. Hát, csöves rúd, az görbül. Én láttam már ilyet. Hát, az valami nagyon ótvar szarú tényleg, mert komolyan mondom, most elmegyek és veszek egy kínai ilyen súlyzorúdat, az nem fog 160-nál görbülni. Azt tuti. Na mindegy. Bár aztán lehet, mert Bélájék is tettek már tönkre rúdat teremben. Bár hát, de lehet, hogy 160 használtak, mint 160 kiló. Mindegy. Hogy mondjam, egy kicsit ilyen túl hype-olt dolog ez megint, de hát azért 160 kiló most egy színésztől nem rossz. Tehát azért ő nem, látszik, hogy ez meg minden. Rossz. Nem mondom, hogy fűtel vagy dolog, hogy szarjunk be, de azért az nem rossz, csak hát ami látszik, hogy a lába nagyon vékony. Hát úgy is lesz rajta nadrág a filmben, emiatt hát nem kell. Igen, tehát nem nagyon arra alapoztak, hogy hú, milyen lábat kell csinálni, de hozzáteszem, mivel valószínűleg Hugh Jackman kurva nem érdekli ez az egész, és a filmre készült be, ezért logikus, hogy azokra a részekre koncentráltak, ami látszik. Ez egy célirányos edzés volt. Nem a lábát akarták fölhozni, ami úgyse fog látszani, valahol van ebben logika. Hiszen azért ez egy magas, vékony csávó alapvetően, ezt ne felejtsük el. Én nem tudom, mennyire magas, de... Én sem tudom, mennyire magas, de minden színész magas. Hát attól függ, hogy honnan nézzük. Minden színész magas, a kamerában úgy mutatnak jól. Tehát ha az emberek a 178 centi Stallone-t alacsonynak képzelik, akkor ebből látszik, hogy a kamerában magas emberek kellenek. Úgyhogy általában a színészek magas és vékony emberek. Például van az a csávó, aki a valami Amerikában is játszott, ő volt a ez a rendező nagyon hülye. Az a fekete hajú, nem tudom. Igen. Meg a Kontrollban is játszott. Igen. Egyébként 188 centi a Hugh Jackman, tehát mondtam, baromi magas. Jó, az tényleg viszonylag magas. Na ez a csávó, én ezt láttam élőben, még a Shopbuildernek a régi logisztikai központjánál, 7. kerületben, és volt egy ilyen csöves étkezdés, ez is oda járt kajálni. Mi úgy hittük, hogy zsírcsirke, vagy valami ilyesmi, mert ilyen nagyon-nagyon zsírosan főztek, oda járt a csávó, és baromi magas. És nem látod a kamera, nem mutatja ilyen magasnak, de egyszerűen a maga a film, ugye a képarányok miatt, meg minden miatt más dolgokat. Erről szoktam beszélni, ha megfigyeled Amerikában, a magának jellegzetessége az, hogy a filmes látványvilágnak mind nagy terek kellenek hozzá, és a nagy terekbe kicsi embereket nem tudsz betenni, mert alacsonynak fog tűnni. Tehát az amerikai filmekben nincsenek ilyen magyar panellakás méretű szobák, lehet, hogy vannak ekkora méretű lakások Amerikában, sőt biztos, de nem tudnak forgatni, mert nagyon szűknek tűnik, mert olyan a kamerának a látószöge. És például Budapest azért nem alkalmas komoly filmekre, mert egyszerűen nincsenek ilyen monumentális terek. Tehát azért most nézd meg egy Grand Canyon, hogy néz ki filmben. Az akkora élőben, hogy beszarsz, mondjuk nem voltam ott, de el tudom képzelni, tehát hatalmas. Én sem voltam ott, de egy jónak néz ki a filmben is nagynak látom. Néz ki, de nem adja vissza a film. Tehát ez a filmre nagy terek kellenek, és magas emberek. Ennyi. Ez a történet. Igen, erről már beszéltünk egyébként korábban, szerintem a hallgatóink tudják. Úgy, hogy a Hugh Jackman, ha fölhúzta azt a 160 kilót, akkor legalább neki hosszú úton kellett. Annyival többet ér ez a 160 kiló. Igen, hosszú úton kellett neki húzni. Na úgyhogy szerintem lépjünk tovább. Igen. Hát itt a Chicago Pro, ami tulajdonképpen már több mint egy hónapja volt. Nem vagyok benne biztos, hogy akarunk róla beszélni egyáltalán. Szerintem ne akarjunk. Ne akarjunk. Hát, ha csak nem tudsz valami roppant érdekes dolgot mondani erről. Hát igazából roppant érdekes, hogy nem tudok róla mondani. A lényeg az, hogy Rolly Winkler megnyerte, kvalifikált az olimpiára, Bejeke második lett, pedig meg mindig nem volt formában, és gyakorlatilag ennyi volt az érdekes nekünk összesen. Illetve még Justin Comptonnal érdemes talán foglalkozni, aki egy olyan versenyző, akiről életemben nem hallottam korábban, ezt be kell vallanom. Viszont láttam képeket, és viszonylag jól néz ki. Elképesztő, egy olyan profi, akiről még nem hallottam, és jól néz ki. Lehet, hogy ez a szájtek gondolkozott, hogy Justin Comptonnal valami szerződés lesz? Elképzelhető, és vele lehet, hogy érdemes is lenne foglalkozni. Szerintem igen. Na mindegy, ennek utána nézek, hogy mi van ezzel a csókával, de én úgy emlékszem, hogy volt róla szó. Volt róla szó, hogy esetleg Team Site. De érdemes lehet foglalkozni. ha feltéve akarják a teamsite-eket egyáltalán bővíteni. Hát, figyelj, külföldön nem ártanak. Szóval az a Justin Compton egy érdekes figura, szerintem fogom még belőle látni. Igen, hát valószínűleg sokat. A jövőben nem tudom mennyi idős, mert azt most lusta voltam kihúzni, de fiatalnak tűnik, és hát belőle lehet még valami. Komoly testépítő. Na, nézzük Olav Vivient. Akiről az azért... Olav Vivien már érdekesebb, ugyanis róla nem hallottunk egy ideje, viszont te mondtál nekem érdekes dolgokat róla. Igen, tehát arról volt szó, hogy a Flex bikini modell versenyén, a Flex magazin bikini modell versenyén indul, és ez egy megint egy ilyen beszavazós hülyeség volt, mint annak idején a Fibo. És valami olyasmi volt a konstrukció, hogy ha ő oda bejut, akkor már élből a top 15-ből tud versenyezni, mert amúgy lehet erre a versenyre jelentkezni, de nagyon sokan jelentkeznek, és a beszavazósót úgy csinálták meg, hogy aki bejut, az élből a top 15-be lesz. És akkor nem kell többi versenyzőt megverni, nem kell végigszízni az egészet. Ezzel egy bibi volt, hogy jól láthatóan ez egy bikini verseny, amit máshogy értelmeznek, mint ahogy mi értelmezzük, meg ahogy a Vivi értelmezi, meg ahogy a Toldi Zsuzsi értelmezte annak idején. Tehát egyszerűen a Vivi túlizmos oda. Itt olyan csajok voltak, akik jól láthatóan aerobikoznak, meg zumbáznak, nem mondjuk a zumbával csak vicceltem, mert aki zumbázik, az mind dagadt, hanem ilyen teljesen átlagos külsejű, jó alakú, de nem izmos csajok voltak, akiket egyébként mondjuk az Arnold Classic promó videókban úgy mutattak be, hogy békaugrálást csinálnak edzésként, meg lépeget meg balra-jobbra, meg ilyenek, tehát ilyen ez nagyon terhes torna szintű történetek. Ez az elvárás Amerikában a bikini kategóriában, és én esélyesnek láttam, hogy Vivit onnan ki fogják szórni a francba, mert túlizmos. Marha jól nézett ki, szinte gyakorlatilag azt a mezőnyt, azt a normális értékrenddel simán verte. Egy csaj volt, ha jól emlékszem, aki olyan volt, mint ő, olyan szintű, és jól nézett ki, de hát nem jött össze a dolog. Úgyhogy, és ez ráadásul a Mr. Olympia programjában lett volna ez a bikini modellverseny. Hát egy ilyen betétszám. Igen. És én tudom, a Bélai kettő függetlenül mennek a Mr. Olympiára. De hát azért nem mindegy, hogy csak nézni mennek, vagy esetleg hát versenyen. Csak nézni mennek, de attól függetlenül hát megpróbálta, ez van. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan szavaztak tőlünk rá, de igazából azt hiszem, hogy hiába, hiszen Amerikában egy kicsit ott nagyobb a pálya, több ember lakik arra felé, úgyhogy ha többiekre esélyesen tudtak többen szavazni. Ez nem is feltétlenül olyan nagyon komoly dolog, szerintem be lehetett volna szavazni a Vivit, de igazából, hogyha ott ez a mérce, akkor gyakorlatilag tök mindegy lett volna. Én szerintem így, valami előszelekció azért csináltak. Indul. Igen. Elképzelhető, de lehet, hogy a top 15-ből indul és 15-dik lesz, egyszerűen azért, mert nem ezt a fajta fizikumot keresik, ott, nem ezt értékelik. Gyakorlatilag a Vivinek ebből azt nem mondom, tök mindegy, hogy most szívja meg, vagy akkor már a felkészülés után, sőt, szerintem még majd, hogy nem jobban járt ezzel, bár persze a Mr. Olympia színvonalára neki szívesen kiállna, de nem jött össze. Lehet, hogy annyit nem veszített vele, maradjunk ennyiben. És profi kártyát amúgy sem kapott volna ezért, igaz? Ezt jól tudom. Én úgy tudom, hogy nem. De nem tudom. Igen. Hát, ami viszont marha érdekes, az természetesen Jay Cutler, aki Jay Cutler mindig érdekes. Igen, igen, de az nem a bajom a Jay-el, hogy egy kicsit kezd Ronnie Coleman-i magasságokba kerülni lassan, és nem a pozitív értelemben gondolom. Hát, ezt majd ráérünk akkor mondani, hogyha a Mr. Olympia előtti héten bejelenti, hogy nem indul, vagy valami ilyesmi, vagy egyszerűen nem jelent be semmit, csak nem indul, de én egyre inkább azt gondolom, hogy Jay tényleg el fog indulni. Viszont voltak érdekes hírek, például állítólag Jay bekattant, és elkezdett hisztizni, meg elkezdett nem tudom mit csinálni, szétverni a lakását, megütötte a csávót, aki kamerázta a kis telefonjával, vagy nem tudom mi. Ez egyébként hozzáteszem, nem értem, hogy ezek a Jay Cutler felkészülős videót, ezt miért nem lehet normális minőségbe csinálni. Nem kellene hollywoodi stábot odahívni, de miért nem tudnak venni $1000 egy normális kamerát, egy sima handicamet, aminek azért valami minősége van $1000, ez annyi Amerikában, olcsóbb, mint itt, és miért nem amikor pénzük van szarásig, tehát $1000 szerintem azért annyira vacsoráznak, és miért nem tudják felvenni normálisan? Ezt mondd meg nekem, miért nem? Ez egy nagyon jó kérdés, ez nem fáj tudom. Ez nekik, hogy, vagy ez ilyen koncepció, hogy legyen gagyi, és akkor ez ilyen az emberek így magukének érzik, hogy ugyanolyan szar, mint amit én csináltam nyaralásról, vagy mi? Nem hiszem, ez egyszerűen egy igénytelenség. Igen. Azt hiszem, ebben egyet kell értenem. De hát szerintem erről is beszéltünk már a múltkor. Ez van gyakorlatilag, ez a profiknak a szintje. Valamiért nem mindenki érti, hogy hogyan kellene publikálnia magát, nem milyen formában. Erre azt tudom mondani, hogy nagyon valószínű, hogy nincsen menedzsment mögöttük. Tehát valószínűleg a Jay Cutler mögött sincsen már senki, aki a média ügyeit irányítja, mert valószínűleg nem, egy menedzselhetetlen dolog ez, és valószínűleg nincs benne úgy pénz, valószínűleg leszarják, vagy én nem tudom, hogy mi lehet a... Vagy ezek a trendek, hogy már mindent leszarunk, és jó, jó ez a szar is, amit odafosunk a YouTube-ra. Nem tudom. Figyelj, tekintve, hogy gyakorlatilag ez a szar áradat Amerikából indult, én el tudom képzelni, hogy tényleg ennyire igénytelenség van mostanában már. De adjuk is ezt ennyiben. Sokkal érdekesebb az, hogy igaz-e, hogy Jay bekattant, és tényleg ott összevehet azt a szerencsétlen csávót, aki ott videózta. Igaz, hogy a nyomorék módon csinálja, de hát ebben ugye nyilván Jay is tudás. Tényleg ennyi kibarakodva. Az első felvételek után. Mikor azt megcsinálta, és mondjuk visszanézték, mert azért remélem, hogy visszanézték, legalább, mielőtt felrakták, meg megvágták, meg ilyenek, akkor kellett volna. De hát most komolyan, de hogyha látod, hogy egy telefonnal videóznak, akkor már rögtön ütsz, nem? Hát igen, igen. Na mindegy, szóval igaz-e ez szerinted? Nem tudom, nem tudom. Nem tudom, honnan van az infód, ezt te tudod, hogy igaz-e, vagy ez csak egy pletyka volt. Nem tudom. Hát ez egy pletyka volt, de ugye elvileg attól a figurától származhat, aki videózta. Ugye, mert nyilván ő volt ott. Lehet, el tudom képzelni. És úgy mondjuk, van Jay-nek? Elvileg van, de ugye ez megint pletyka. Tehát most ezt ki tudja, hogy igaz-e. Az biztos, hogy a régi nincs meg. És elméletileg ez lehet az egyik. Ja, de azért az hozzátartozik, hogy ugye Jay elvált, tehát azt tudni kell, hogy Jay Cutler elvált, és volt neki egy nem túl szép felesége, és az lerántotta, tehát Amerikában viszi az asszonya felét, és az lerántotta elég rendesen pénzzel. Igen. Hát, és én is tudom, hogy emiatt voltak is anyagi gondjai a Jay-nek. Hát én erről nem tudok, hogy lettek volna anyagi gondjai, és ezt nyilván nem reklámozta be, annyira nem hülye. Igen, igen, tehát ez nem ilyen fórumon pletykált információ, ez inkább ilyen szakmai berkekből hallottam. De minden esetre érdekes. Lehet, hogy Jay ki van akadva, mert nincs pénze. Lehet, hogy nem hallottuk. De nem tudom, az új asszony határozottan jobban néz ki, hogyha így megnézed. Jó, hát az nem biztos, hogy segít. Hát dehogy nem segít, el lehet küldeni kurválkodni, vagy ilyesmi. Nem, ez Amerikában nem szokás. Tehát ezt máshol csinálják. Ezt így Magyarországon nem szokták csinálni. Nem szokás, úristen. Hát, ezt Magyarországon szokták csinálni, hogy izé... Hát látszik, hogy a magyarok egyébként felsőbbrendűek. Igen. Szerintem ez nem is kérdés. Hát igen, Jay nem tud élni. Ebből ez a tanulság. Tudna, akkor az asszony küldeni dolgozni. Ő megedzene. Az a lényeg, hogy visszatért Chris Acetonhoz, tehát Chris Acetonhoz visszatért, ami egy érdekes fejlemény, és szerinted ez jót jelent? Hát szerintem ez azt jelenti, hogy Chad Nichols nem készítette fel. Ugye, de ezt már tudjuk egy ideje. Ők ugye megbeszélték, hogy az a felkészülés nem áll úgy, ahogyan kellene, igen. És Chad mondta, hogy ő ebben a formában így nem akar. Szerintem nemség. Határozottan rosszat jelent ez a dolog. Hát ez már akkor jelentett rosszat, amikor ejtette cserét, vagy cserejtette őt, vagy nem tudom, vagy egy közös megegyezéssel nem csinálták együtt meg az olimpiát. De ezt már akkor gyakorlatilag tudtuk, hogy baj van. Innentől, hogy Acito mit tud vele csinálni, az egy nagyon érdekes kérdés, de én azt látom az új képein, hogy Jay egyre nagyobb, és tényleg egyre masszívabb, de gyakorlatilag egyre jobban hasonlít a régi önmagára, de hogy ebből lesz-e kondíció, azt nem tudom. Mert ugye Jay korábban is mindig azt csinálta, hogy mindig baromi nagy volt, tömeg az soha nem volt a kérdés, viszont utána 16 hetet diétázott. És nagyon óvatosan, nagyon lassan vitte le a testzsírt, és a végén így jött össze az a kondíció, amivel ő Mr. Olympiát tudott nyerni. Na most, hogy mi lesz abból, hogy 8 héttel a verseny előtt még tömegelünk, vagy hát úgy próbálunk diétázni, hogy még közben izom azért jöjjön fel, ezt egy csékátlen meg tudja csinálni talán, de hogy az eredmény ugyanolyan lesz-e, azt én erősen kétlem. Hát, ha ugyanolyan lenne, akkor valószínűleg ezt csinálta volna az elmúlt 10 évben is. Úgyhogy szerintem az lesz, hogy Jay nagy lesz a Mr. Olympiára, és nem lesz elég éles. És Jay Cutler nem lesz Mr. Olympia. Én most ezt látom. Hát én szinte biztos vagyok benne. Hát abban, hogy nem lesz Mr. Olympia, igen. Ez annyira nem is kérdés. De szerintem nagy lesz, és nem lesz éles. És még így sem lesz olyan nagy, mint Kai. Ezt is megkockáztatom. Hát minden esetre érdekes lesz. Phil Heath egyébként mondott valami érdekeset. Sean Roden. Igen, mert Sean Roden most nyilvánon tartva egy ilyen lehetséges trónkövetelőnek. Igen, ami... És te elcsíptél egy ilyen rejtett kamerás felvételt. Így van, így van. Valami aljas ember titokban felvette, hogy Phil Heath igazából mit gondol Sean Rodenről, mert ezt soha nem fogja elmondani egy interjúban, vagy bárhol máshol, ahol emberek hallják, de egy privátban elmondta valakinek, ezt valami szemétláda felvette, és feltöltötte a YouTube-ra. Na most, sokan azt mondják, hogy Phil-től nagyképű dolog azt mondani, hogy Sean Roden gyakorlatilag mellette nem bújt labdába, de szerintem nem az. Ugyanis hiába látjuk azt, hogy tavaly Sean harmadik volt mögötte és Kyle mögött, ha megnézzük a képeket, meg megnézzük a kihívásokat, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag közel nem volt hozzájuk. Úgy lett harmadik, hogy mindenki más megvert, Dextert már nem sokkal, aki negyedik lett, és az első kettő az így külön volt. Hát olyan volt ez, mint Jay és Ronnie régi szép időkben, hogy ők versenyeztek egymással, a többiek meg a harmadik helyet. Igen, és... annak jelen, hogy örültünk, mert ugye az esztétikáé lett a Mr. Olympia tavaly, de hát azért más a szint. Hát azért szerintem Phil már megy a kevésbé esztétikus irányba. Én azt gondolom, hogy hát ugye mindig kritizálták azért, hogy nem széles a válla. És mondjuk ez különösebben eddig nem számított, hiszen nem széles vállával megnyert a Mr. Olympiát. Szóval a nem széles váll és a szinte feltétele a nem széles váll annak, hogy az izomformák jók legyenek. Tehát ha megnézed, akkor a széles váll embereknek kockás izomzattal rendelkeznek, és akkor azok meg azért nem nyernek, azért van sok jó testépítő szűk vállővel, mert valamiért ők, de én legalábbis így vettem észre. Ez általában jellemző, de most mondok neked valamit, Ronnie Coleman. Most, hogyha Ronnie Coleman-t összehasonlítjuk Jay Cutlerrel, akkor azt látjuk, hogy Jay Cutlernek effektíve szélesebb a válla. De Ronnie-ra senki nem mondta azt, hogy szűk a vállöve, soha. És Ronnie azért eléggé kerek volt mindenhol. De akkor is azért általánosságban ez valahogy működik. Ez általánosságban. Az a, hogy a Ronnie-nak a bele is kerek volt. Hát egy idő után. Elején még nem volt kerek. Na mindegy, szerintem Phil Heath már nem lesz nagyon esztétikusabb, csak nagyobb. Meglátjuk, hogy ez fog átadni az esztétikának, és szerinte Sean Roden nem fog ellene labdába rúgni, mert ahhoz először Kyle-t és Jay-t kéne megvernie, hát amiben... Ez azért valahol reális. Igen, tehát szerintem ebben igaza van. Bármennyire nagyképű nyilatkozat lehet ez, és éppen nem tudom, hogy ezt igazából te hallottad, most nem hiszem, hogy ez feltétlenül nagyképűen adta elő. Nem. Nem, igazából vállalhatóan adta elő, de hogyha valaki azt mondja, hogy valaki, aki vetétársa, az nem rúg ellen a labdába, az egyszerűen egy nagykép nyilatkozat. Legalábbis általánosságban a közvélemény szemében ugye ezt lehet jönni. Éppen ezért Phil nagyon okos, hogy ezt nem mondja el nyilvánosan. Most azt, hogy elmondta a véleményét privátban, és ez kikerült, hát teljesen normálisan fogalmazta meg egyébként. Ő elismeri, hogy Sean Roden egy nagyon jó testépítő, de őt nem fogja megverni. Ezt mondta. Gyakorlatilag. Jó, menjünk tovább. Jó. Kyle Green rettenetes öltönye. Nem tudom, akarunk ezzel foglalkozni? Nem, csak ez egy ilyen divat egyébként profi testépítőknél is, hogy megpróbálnak kitörni abból a közegből, amiben ők valójában tartoznak, és megpróbálnak néha elegánsan fellépni. Tehát ha már láttál gusztustalan kancigányt, akkor lila öltönyben, akkor tudod, hogy milyen néha egy profi testépítő, amikor azt hiszi, hogy elegáns. Igazából ez csak egy fénykép, ami úgy érdekes, hogy Kyle Green most teljesen kopasz. Előtte nem kopasz volt? Nem, előtte volt egy kis haja. Ugye a cofa az megmaradt. Kopasz, de van egy cofa hátul. Most legalább úgy néz ki, mint Clarence Davis, még jobban. Igen, és még nagyobb. Szerintem nincs az a sem baj, hogy a testépítők próbálkoznak. Csak hogy annyira nincsen stílus érzékük, az, hát igen. Az nem segít a dolgokon. Maradjunk ennyiben. Csúcs irányba megyünk, de hát igazából mi nem vagyunk divat tanácsadók, úgyhogy ez mi se értünk. Hát egyrészt, másrészt meg most Kyle Greenre, hogy hogyan lehet öltönyt szabni. Hát lehet öltönyt. Szerintem nem. Csak, egy ilyen nagyon, nagyon dagadt embernek fog benne kinézni. Igen, ez a baj. Az öltönnyel az a probléma egyébként szerintem, hogy dagadt emberekre tervező alapvetően. Nem biztos, csak ők úgy fognak kinézni, az biztos. De mindegy, hagyjuk is ezt. Alexei ez különösebben nem érdekes. Sabunya. A Sabunyát szeretjük? Nem tudom, hogy szeretjük-e. Nekem nem tetszett az ő fizikuma, de Dani azt mondta, hogy jobb volt, mint ő. Sokkal. Úgyhogy Dani... Elképzelhető, hogy felkészültebb volt azon a versenyen, amikor találkoztam. Meg azt mondta, hogy nagyon nagy. Nagyon nagy. Úgyhogy szerintem Daninak lehet hinni. Hát, jó. Daninak higgyük el, hogy jobb volt nála akkor. Na hát, meg ugye most megtörtént már az a debutálás. Igen. Miről ez még... volt a most hétvégi verseny. Igen, igen. Na és mi történt? Az történt, hogy az, akkor 9. lett, de úgy lett ő 9., hogy ez egy elég komoly mezőny volt. Tehát itt az első 4-5 versenyző, az elég komoly profik voltak. Tehát ezeken a képeken jól néz ki. Azokon a képeken egyértelműen jól néz ki, de azok nyilván nem színpadi képek. Hát így erdő, nem is tudom, hol erdőben így van. Erdőben lehet olyan képet lőni, hogy valaki jól néz ki. Főleg a mókusok mellett az ugye segít esztétikailag feldobja a dolgot. Összességében véve én azt gondolom, hogy Alexa és Savunyától azért nem szartunk be különösebben. Azért lehetett volna szárazabb, de igazából profi debütálásnak ez abszolút nem volt rossz. És a legjobb az neki, hogy gyakorlatilag... Egy kicsit már kevésbé, de nem rossz igazából, nem rossz. Nem rossz, egy kicsit itt már belesnek tűnik, ami érdekes, mert ő általában nem szokott belesnek tűnni. Igen. Azon kívül... Még inkább, ami vicces, mert fene tudja. Érdekes. Egy kicsit vizesnek is tűnik. Hát ez egy dolog, ugye van ilyen, hogy nem sikerül az időzítés, de azért neki általában sikerülni szokott. Tőle egy kicsit jobbat vártam volna. De mindenképpen jól sikerült neki. Ugye a méretei miatt a bírók észrevették. Legalábbis úgy gondolom, hogy a méretei miatt. És nagyon magas. Nagyon magas. Ő tényleg nagyon magas. Hát profi testépítők között mindenképpen nagyon magas. Igen, hátulról nem száraz egyáltalán. Úgyhogy neki azt hiszem ez a debütálás jól sikerült. Európai mércével mérve mindenképpen. De az nem jelenti azt, hogy top testépítő lesz belőle. Igazából talán ez a konklúzió. Ugye, ha megnézed, akkor azt látod, hogy igazából már nem marad benne olyan nagyon sok. Tud ő fejlődni, lehet ő szárazabb, megcsinálhatja azt, amit a Piotkovic, és nyerhet profi versenyt, egy kisebb profi versenyt valahol, lehetőleg Európában, de Mr. Olympián top 10 szerintem soha nem lesz. Nem tudom, hogy akar-e lenni, ugye nem tudjuk, hogy mik a céljai, vagy hogy minek ment egyáltalán profinak, hiszen ő amatőrben nagyon sokáig versenyzett, és nagyon eredményesen. Ráadásul, hogyha Dani kikérhette a profi kártyát az Arnoldra, akkor gyakorlatilag ő is kikérhette volna. Na, kérdés, hogy a többi témát azt bedobjuk-e most, vagy esetleg az egyéb témákról még beszéljünk, mert lassan közeledünk erősen az egy órához. Hát, szerintem kéne beszélni, mert vannak itt érdekes sztorik, és az a probléma, hogy most pont eddig a legrégebbi témákat rágtuk át, amik gyakorlatilag mostanra a legkevésbé érdekesek. Nem beszélve arról, hogy az edzőválaszolós kérdéseidet még... Igen, igen, az edzőválaszoló témákból szerintem abból dobjunk egyet fel, és a többit azt meg a következőben megcsináljuk. Hát jó, csak akkor gyorsabban kéne csinálni a következőt, mint az előzőt. Ja, ja, ja. Vagy valahogy így, most ennek semmi értelme nem volt, de mindegy. Mi legyen a kérdés? Nagyon egyszerű. Szerintem egy ilyen meleg témát nem kell félreérteni. Érintsünk még pedig a BRFK fog-e kopogtatni azért, mert Coxholz fiam című történet a... Ja, igen, igen, igen. Érdekes. Igen. És ezt igazából még nem tudjuk. Még ezt nem tudjuk. Ha minden jól megy, én augusztus végén fogok találkozni egy emberrel, aki a jogszabályalkotásban részt vett, és írt a törvény értelmezésének a kommentjeit is. Tehát ő azt mondta, hogy nyilatkozni fog egyébként nekünk hivatalosan, és ő azt mondta, hogy az, hogy most mindenki az országban, aki ebben az ügyben érintett, a visszaélési a teljesítményfokozó szerrel című paragrafusokat őrzi egy A4-es lapon magának, és azt olvasgatja, amiben megpróbálja meggyőzni magát, hogy ez most nem gáz. Az azt mondta, erre ő azt mondta, hogy ez nem ilyen egyszerű, hanem több jogszabály értelmezése adja az eredményt. Tehát nem csak a visszaélési a teljesítményfokozó szerrel passzust módosították, ami egyébként önmagában nem lett annyira nagyon súlyos. Tehát látszólag van benne kiskapu, például, hogy sportolók nem adhatnak el, nem vehetnek, nem adhatnak át doppingszereket. És a sportoló kifejezés az én értelmezésemben, de ez nem jogi értelmezés, mert ez máshogy működik. Hivatalos sportolót jelent, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy te hobbiként testépítő vagy, vagy akár egy versenyző vagy, de úgy versenyzel, hogy államilag nem elismert sportág, vagy államilag nem elismert szövetség, onnantól kezdve te nem vagy sportoló. Tehát sportoló az, aki Magyarországon egy magyar szövetségben regisztrált sportolóként sportol. Az, aki indul az NACVB-n, az kurvára, vagy a Superbanin, az kurvára nem számít Magyarországon hivatalosan sportolónak. Tehát ez egy kiskapu lehetne, de megnyugtattak, hogy ez sem az. Tehát többi jogszabály együttes értelmezése fogja adni ebbe az eredményt, hogy ez pontosan mit fog jelenteni, azt nem tudom. Én azért nem hiszem, hogy a svéd példához hasonlóan félni kell, hogy itt most rendőrök fogják a nagy darabokat kiszedni a termekből, és azonnal vizeletvizsgálat, biztos vagyok benne, hogy nem így lesz. De valószínűleg erre annyira nincs pénz. De, hogy foglalkozni fognak az üggyel, abban szinte biztos vagyok, és igazából nem is bánom, mert az, hogy boldog-boldogtalan doppingszerekkel kereskedik, és minden hülye gyerek kokszol 16 évesen, az senkinek se jó, az nem jó a sportnak, mert ebből is ez a nagyon gyorsan megizmosodni akaró, önimádó, Facebookon feszengő kis hülye gyerekek irány lesz, aztán nem jó nekünk, mi valahol táplálékkiegészítő kereskedelemből élünk, legális táplálékkiegészítőből, nekünk nem jó az, hogy a hülye gyerek a protein helyett napozimot vesz, és úgy gondolja, hogy ezzel megoldja a problémát. Amikor mi azt propagáljuk 10 éve már, hogy normálisan kell táplálkozni, mellé táplálékkiegészítő, visszaminásanyag, stb. És itt halkan jegyzem meg, hogy szerintem már az borrasztóan gáz, hogy betéved a 15 éves hülye gyerek az edzőterembe, és a protein meg a napozim az ilyen rokon értelmű szó. Igen, és az, hogy valami buzi nem állja rá ezt a szart, akit egyébként szerintem börtönbe kéne tenni. Szerintem az, le kell oda megy, és tukmálja a szart a hülye gyerekre, a doppingszereket, azt szerintem börtönbe kéne csukni. Tehát itt van egy értelme ennek a törvénymódosításnak, és innentől én egyáltalán nem látom ezt negatív dolognak. Én úgy gondolom, hogy ez egy szükséges dolog, mert ennek társadalmi veszélyesség van, társadalmi kárt okoz. Gondolj bele, hogy az, amikor azt hiszük, hogy bekokszolunk nyárra, aztán feszegünk, ez mire tanítja az embert? Ez nem arra tanítja, hogy hosszú ideig végzett szorgalmas munkával érjük el az eredményt, hanem arra, hogy megoldjuk gyógyszerrel és szarunk bele. És ugye azon meg egyrészt. Az, hogy aztán ebből kórházi kezelés lesz, meg ilyenek, azon meg tényleg senki nem foglalkozik, de igazából ez még a mellékág a történetnek. Egyrészt, de másrészt viszont általában, akik be vannak kokszolva, azok hát rendszerint meghűlnek viszonylag. Meghűlnek, igen, ez az egyik dolog. Másik, hogy függők lesznek, kokszolni, akkor nem bírok edzeni, akkor megint kell, stb. Akkor ez már nagyon könnyen együtt járhat drogozással, hiszen ha már gyógyszerszedek erre, akkor már buli kedvér is bekapok egy-két bogyót. Tehát ezek abszolút működnek, akkor már nem tudok kefélni, akkor arra is, hogy a pöcsön fölálljon, arra is kell valami, és ez így működik, ezért nagyon-nagyon rossz dolog ez, és ezért nem hülyeség, hogy ez ellen bizony van törvényi rendelkezés. Hát őszintén szólva hogy szerintem ez nem rossz dolog. Nem, egyáltalán. Hát szerintem sem. Én egyáltalán nem látom ennek a rossz oldalát. Meg kell egyezni, hogy én nem keresem. Ez lesz, hogy nem lehet minden sarkon dopingszereket kapni, hanem az lesz, hogy csak olyanok jutnak hozzá, akik vállalják a kockázatot, plusz marhasokat fizetnek érte, mert nem lesz buli majd kereskedni a 20 forintos szarokkal, hiszen börtön járhat érte, ezért senki nem fog kockáztatni ilyenek. Én nem hiszem azt, hogy megszűnik a dopping, ezért is beszélek így, nem fog megszűnni, biztos vagyok benne. Aki okos, az abba hagyja, de nagyon sokan fognak vele kereskedni, de meg lesz benne a kockát, ezért drága lesz. És nagyon helyes, hogy drága, ne férjen ehhez hozzá mindenki. Úgy se tudjuk ezt megoldani, hogy ne legyen, nem lesznek doppingmentes versenyek, az biztos. De, és tudom, hogy ez rosszul hangzik, hogy most így gyakorlatilag kvázi szivatjuk a versenyzőket, hogy nekik többe kerül felkészülni, de erre megint azt tudom mondani, hogy legalább így az ilyen alja szintű versenyzők nem lesznek. Olyan versenyző lesz, aki vagy naturálba készül, és lehet, hogy el fog válni jobban a két vonal, vagy olyan versenyző lesz, aki komolyan készül, és meg tudja fizetni, és olyan fizikummal fog felállni a színpadra. Tehát lehet, hogy én ezt szerintem csak javulást fog ebbe a dologba hozni, és lehet, hogy nem lesznek ilyen bermudogatyás buzi fiúk telekokszolva. Hát behozzák a természetes kiválasztódást, vagy valami ilyesmi. Igen. Szóval én úgy gondolom, hogy ha ráadásul, hogyha meg ez a törvény, akkor ehhez kell alkalmazkodni, és azt kell csinálni, ami legális. Ilyen egyszerű. Úgyhogy nem tudjuk meg, mi van, ezt hónap végén tudjuk meg, hogy néz ki a történet, úgyhogy akkor majd igyekszem majd. Tehát arról még nem tudunk semmit, hogy milyen büntetések járhatnak érte meg, hogy konkrétan mi az, ami már bűncselekménynek számít. Illetve mi az, amit már büntethetnek egyáltalán bármivel. Semmit nem tudom, de mondom, ez amit páran itt csinálnak, hogy jaj, csak keveset tartok magamnál, és akkor azt mondjam, ez a sajátom, én úgy tudom, hogy ez nem fog működni. Egyelőre így tudom, előzetesen. És mikortól fog ez érvénybe lépni? Ez már érvényben van lépve. Érvényben van lépve, de még nem tudjuk, hogy mi a törvény. Nem. A törvény az benne van a magyar közlönyben. Ja, nem, igen, tehát, okay, csak nem érted. Hiába olvasod el, ezt te nem érted. Az kell van. Egy jogász, aki elmagyarázza neked. Mert ez így működik. Jó, oké. Okay. Tehát igazából senki nem tudja, hogy mi van, senki nem érti, teljes fejetlenség van ebben a dologban, nem tudom. Jól van. Hát ez érdekes lesz minden esetre. Én nem bánnám, hogyha erősebben szabályoznak a boxot. És ezt szabályozzák, csak hogy valami olyan büntetés kéne érte, ami úgy elrettenti az embert, elveszi a kedvét, és akkor inkább megveszi a proteint, és nem a napozimot, mert tudni fogja, hogy van különbség. Az a baj, hogy onnantól van nagyon nagy probléma, hogy ez felmerül. Ez a dolog. Márhogy mi? Az, hogy dopingszerre nyúl valaki. Tehát az felmerül, ez eszébe jut. Tehát ez, igen, tehát számomra érted. Az én életem, én bár dopingoltam régen, csak rájöttem, hogy abba hagytam, de hogy ez hülyeség, és abba hagytam, és az az elméletem, hogy inkább nézzek ki szarul, mint hogy dopingolni kelljen ahhoz, hogy jól nézzek ki, de ezen kívül nekem a hozzáállásom olyan volt, hogy én, tehát nekem eszembe nem jutna gyógyszert beszedni, nincs ilyen gondolatom, hogy jaj, fáj a fejem, beszedek egy gyógyszert, jaj, álmos vagyok, beszedek egy gyógyszert, jaj, ez a bajom, beszedek egy gyógyszert. De eleve egészségesnek gondolom magam, nem keresem magamon azokat a dolgokat, hogy miért kéne gyógyszert szednem. És eszembe nem jutna, tehát nagyon végső eset, hogy én gyógyszert szedjek valamire. Nálunk nincsen otthon gyógyszer, nem tartjuk természetes dolognak az embernek, vegyszereket kell magába tömnie. És az a baj, hogy a társadalomban ez a hozzáállás nincs meg. Pont fordítva van. Pont erre tanítja őket minden, hogy reggel fölkezd, igyál kávét, mert akkor ott tudsz fölkelni. Fáj a fajod, jaj! Jaj, fáj a fejem, ezt látod tévében, fáj a fejem, jaj, vegyél ilyet, mert ez gyorsan hat vedbe. Tehát ugye ez a hülyeség, és ezzel kimossák az emberek agyát. Azt gondolják az emberek, hogy beszedek valamit, és lefogyok, beszedek valamit, és izmos leszek. És nem látják a lényeget, hogy a dolgokat nem oldjuk meg egy tabletta beszedésével. Ez az alapvető társadalmi probléma, ez a gyökere ennek az egész doppingolásnak. Ezért lesz ez nagyon nehéz kiírtani, mert egyszerűen a buzi gyerek, akinek most ez foglalkoztassa, hogy tetten a sajoknak, és most ez a legnagyobb nyűgje, ő nem fogadja el azt, hogy ezért meg kell dolgozni. Ő azt akarja, hogy ő villogni akar a strandon, és a lehető leggyorsabb megoldást keresi. Tehát ma még sajnos az emberek szellemi színvonala az is mindig is az lesz, sőt szerintem egyre rosszabb lesz, az emberek szellemi színvonala az, hogy nem értik, hogy az életben eredményekért küzdeni kell, nem jár, hogy izmos legyél, nem jár, hogy X6-os BMW-d legyen, meg kell érte dolgozni. Ilyen egyszerű. És ha ő azt látja, hogy van valami, amit beszed, és az neki azt ígéri, hogy ezt megoldódik, akkor ő megoldja, és ráadásul az illegalitásnak még van egyfajta vonzere is. Mert azt hiszi a hülyéje, hogy ez hát, csak... Hát a hülye gyerekeknél van, igen, mondjuk ez. Igen. Tehát ez ennek mindig... Különösen egy 18 alatt, akik még nem is igazán büntetik. A 18 alattiak, azok effektíve, frankon mondom, a mai 18 év alatti fiatalság, az frankon mondom, szellemi fogyatékos. Tehát az edző válaszolva írogatók, ezek fogyatékosok. Nem tudja a gyökér értelmesen leírni, hogy mi az anyját akar. Ez a szint. Én nem tudom ezt, hogy csinálták. Mi is hülyék voltunk 16 évesen. Nem voltam én se okos. Egy gyökér voltam. Teljes mértékben ezt elismerem. Én az előbb benéztem az edző válaszolva, már így az adminban, amíg ki nem rakott kérdések közé, és láttam egy 12 éves gyereknek a kérdését. Szerintem az vicc. És... Én nem vagyok benne biztos. Én se, de most már kezdő összemosódni, ugye az edzőválaszokban nagyon sokan mondják, hogy ez a sok hülye, ez biztos, hogy nem igazi, ezek szórakoznak, és mindig mondom, hogy nem, ezek igaziak. Ők azt gondolják, hogy van két idióta, és azok írnak hülye kérdéseket, és nem, ez nem így van, ezek különböző IP címek, ezekkel nekem semmi köze nincs, ezek tényleg ennyire hülyék. De most a napokban kezdett el, így nekem is az a gondolat jönni, hogy ez már nem lehet. Itt már valaki tényleg szórakozik, a 12 éves az pont ilyen, hogy azt gondolom, hogy itt valaki szórakozik, ez nem létezik, hogy ilyen hülye valaki. Én azt elolvastam, és én el tudom képzelni. Tehát én láttam ijesztő dolgokat. Volt például egy barátom, akit ismertem, minden jóban voltunk. Ő 20 éves, és egyszer ír nekem egy mail. És hát fogtam a fejem erősen, mert írásjelek azok így nem nagyon voltak, csak néha egy három pont, így közbeiktatva valamit. De ugyanak tud átmenni az általános iskolában. Nem tudom, de azt mondom neked, hogy egyetemre jár. És egyetemre jár? Igen. Atya úristen, az meg. És nem bírt megírni egy e-mailt. Hát jó, most erre ugye nem tudom összemosni az audioblogot a BB rádióval, de nekem van egy unokatesom, aki 42 körül van, 42 éves körülbelül tanára volt Magyarországon, kiment Angliában, angol férje van, gyerekei vannak. Magyarországon volt 2-3 diplomája, kint folyamatosan képezi magát, tanul Angliában és diplomájában is írt nekem egy levelet, és azt írtam vissza, hogy ne ragudj, de nem tudsz egy kibaszott levelet megírni normálisan. Tehát ez a 8 kérdőjel minden mondat végén. Mint a fogyatékosok. Komolyan. Én nem tudom, mi van az emberekkel. Nem tudom, ez honnan veszik? Honnan jön a minta? Hogy jut valakinek eszébe 8 kérdőjelet írni, meg ez a kérdőjel felkiáltó, vagy a kérdőjel felkiáltó jel lesz? Hogy jut eszébe valakinek ilyen mondatot leírni? Hol tanulta? Kitől? Nézd a Facebookon, hogy a többi hülye is ezt írja. Kellett egy degenerált hülye, aki ezt elterjesztette, mint a vírust? Tehát látsz ilyet bárhol leírva a újságban, könyvben, ilyen kérdéseket, ezt tanultad az iskolában, hogy így, nyilván nem. Mi bajuk van ezeknek? Nem tudom. Szerintem ez a Facebookról jön, meg illetve hát a Facebookon már nyilván egyszerűsítenek, és egyszerűen próbálnak írni, hogy gyorsan le tudják írni, amit akarnak. Sikerül. Igen, de ugye nyilvánvalóan ez meg honnan jön, ez meg még az MSN-ből jön, az összes többiből, csak ugye tudni kell megkülönböztetni, hogy az MSN-en, amikor csak szarod a szöveget oda, az egy dolog, de amikor írsz egy levelet, vagy írsz csak egy mondatot le akarsz írni, akkor azt már azért le lehet írni normálisan. Meg kéne adni a módját, ugye, hogy hogyan kommunikálunk. Ez egy dolog, hogy cseten az ember mit magog oda a másiknak, meg SMS-ben mit magog oda a másiknak, de egy fórumbejegyzés, ami azért már megmarad, vagy hát a Facebook az... Hát nem vagy akár egy e-mail, tehát hogyha már egy e-mail az összefűzöl, az már úgy, tehát vesző, meg pont, meg nagybetű, kisbetű, ugye, hát ez így létezik, használjuk. Igen. Használjuk. Szóval, na mindegy, vörösek is ezt most ragozni, mert megy az időnk, megy a rádió. És már rengeteget pofáztunk szerintem. Igen, lőjük itt le, van még edzőválaszol témánk. Meg nem edzőválaszol téma is. Igen, és az a baj, hogy olyan edzőválaszol témánk van, ami nagyon hosszú, úgyhogy ezt most hagyjuk, próbálunk a jövő héten jelentkezni, úgyhogy a viszont hallásra mindenkinek. Sziasztok!